I'm के ये सुर सजे, मुझको आने लगे जिंदगी के मजे। तू मिली तो मोहब्बत के ये सुर सजे, मुझको आने लगे जिंदगी। बदन है एक जान है हम, जानम जानम जानम जानम जानम जानम। मैं रहूं ना रहूं, तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तू रहे ना रहे, मर के भी जुदा।